1984 değil, 1984 senesinin Mart ayının 4'ü günlerden pazar. Fatih İskender Paşa Camii'nde ikinlerimizin mütakiben Esat Çoşan hocamızdan Fatih tersleri dinliyoruz. Bismillahirrahmanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evveline vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ikhvan. فإن أفضل الكتاب كتاب الله وأفضل الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة وصاحبها في النار وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمٍ yulebbi illa lebba men an yeminihi ve şimalihi min hacerin ev şecerin ev mederin hatta tenkati al ardu min hahuna ve hahuna. Sadaka Resulullah fima kal ev kema kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah-u Teala kıldığınız namazları, yaptığınız duaları kabul eylesin. Amin. İsteklerinizi ihsan eylesin. Amin. İki cihanın hayrına cümlenizi nail eylesin. Amin. Rehberimiz, Peygamberimiz, Efendimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden o hadisler bahçesinden, gül bahçesinden bir demet size takdim edeceğiz. Hocamız Gümüşhaneli Ahmet Ziyaeddin Efendi Hazretlerinin cem eylemiş olduğu Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından. Bu hadisi şeriflerin okunmasına geçmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için, sonra cümle âl, ashab, etba ve ahbabının ruhları için, sair enbiya ve mürselinin ve cümle evliyaullahın ruhları için, hasaten Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen bize kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayih-i turuk-ı aliyemizin ve hülafasının, müritlerinin, mühiblerinin ruhları için, bu eseri telif eylemiş olan Gümüşhaneli hocamız Ahmet Ziyaeddin Efendi'nin ruhu için, onun talebeleri, hocalarının ruhları için, Rahle-i Tedris'inde yetiştiğimiz hocamız Muhammed Zahidi Bursavi Hazretlerinin ruhu için, bu hadisi şeriflerin ve bu kitapların bize kadar, içindeki bilgilerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan bütün alimlerin ve ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifleri dinlemeye, şu İlim meclisine, şu ibadethaneye gelmiş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal eylemiş olan nine, dede, ana, baba, kardeş, evlat ve bütün akraba ve yakınlarının ruhları için, ruhlarının şad olması için, biz hayatta olan Müslümanların da Mevlamızın rızasına uygun ömür sürüp onun huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak varmamıza vesile olması için, buyurun bir Fatiha, 3 İhlas-ı Şerif okuyalım. Ondan sonra dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, dersimizin başında metnini okumuş olduğum hadis-i şerif, telbiyenin sevabı ve tesirleri hakkında. Telbiye ne demek? Hacca giden, ömre yapan kardeşlerim kitaplarda okumuşlardır, oraya gideceğiz diye şevk ile bilgisini arttırmak için. Orada duymuşlardır, bilirler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk, innel hamde ve nimete leke vel mülk, la şerike lek diyerek Hacılar oraya doğru o farz vazifeyi yapmaya koşturarak gidiyorlar. Lebbeyk çekmenin manası, Ya Rabbi mükerreren, tekrar tekrar, müekkeden senin emrindeyim. Senin fermanına buyur, icabet ediyorum. Sen emreylemişsin, hacca gel, benim beytimi ziyaret eyleyin buyurmuşsun. Baş üstüne Ya Rabbi, evet emrindeyim, emret buyur diye tekrar tekrar emrindeyim manasına geliyor lebbeyk. Lebbeyke tesniye sigası Arapçada. Yani iki. Mesela ebeveyn diyoruz, ana baba demek. Şemseyn, ay ve güneş demek. Haseneyn, Hasan ve Hüseyin demek. İkili şeye tesniye derler. Lebbeyke, Ya Rabbi iki kat, iki defa kat kat emrindeyim. Sadece bir defa değil, tekrar tekrar emrindeyim diye bir hürmet sigası. Hürmet ifadesi. Allahu Teala Hazretleri emreylemiş mi? Ve ezzin finnâsi ye'tüke diye Kur'an-ı Kerim'de, ey İbrahim sen seslen halka, onlar bu beytimi hac etmeye, ziyaret etmeye gelsinler diye emretmiş. Velillahi alennâsi hiccül beytü men istata'a ileyhi sebilâ, kimin gücü yeterse, kimin mali takati, bedeni takati varsa, yol emniyeti varsa, benim bu beytimi ziyaret etsin diye bir borç, bir vazife, bir farz olarak boynumuza emrolunmuş, vazife olarak gelmiş mi hacı vazifesi? İslam'ın 5 emrinden bir emri mi? Evet. Emri. Ama zahmetli. Yollar meşakkatli. Suyu yok. Kumlara bata çıka insan gidiyor. Hava çok sıcak. Mahrumiyetler, evindeki rahat yok. Efendim sıkıntılar var, ızdıraplar var, sıkışıklıklar var. Efendim gidip de gelmemek var. Gelip de görmemek var. Mali bir sürü masraflar var. Olsun. Rabbim emretmiş. Emreylemiş. Peki Ya Rabbi. Lebbeyke ve sadeyk. Tekrar tekrar emrindeyim. Sen buyurmuşsun, icabet ediyorum, geliyorum Ya Rabbi demek. Lebbeyke. Şimdi bunu anladıktan sonra, bak ne kadar kıymetli bir ifade. Emrindeyim Ya Rabbi diyorsun. Sen buyurmuşsun, tamam geliyorum Ya Rabbi. Gel buyurmuşsun, geliyorum Ya Rabbi. Kim böyle bir Müslümanlardan bir Müslüman, kim lebbeyk Allahümme lebbeyk derse, lebbeyk çekerse, lebbeyk çekerse, illa lebba men an yeminihi ve şimalihi min hacerin ve şecerin ve meder. Sağında ve solunda taş, ağaç, toprak, çamur, ne varsa, hatta tenkati al ardu min hahüna ve hahüna, yer bu taraftan bu taraftan kesilinceye kadar, yani müntehasına ta sonuna varıncaya kadar, o mıntıkada, o tarafta, o tarafta ne kadar taş, ağaç, toprak, çamur varsa hepsi lebbeyk çekerler. Yani hepsi lebbeyk çekerler. Hepsi o kulun o sözüne karşılık verirler. Hepsi o söze iştirak ederler. Hepsi onun lebbeyk demesine şahit olurlar. Böylece kat kat artmış olur onun o lebbeyk çekmesi ve sevabının haddi nihayeti olmaz. İşte böyle. Allahu Teala Hazretleri bizleri emirlerine, her emrine lebbeyk çekenden eylesin. Amin. Haccı da bir, namazı da bir, zekatı da bir, cihadı da bir, canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil, ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim. Canımızı istese ne yapacağız? Ne yapalım? Canı da bize veren o. Vermemek olur mu? Bizim değil ki zaten. Her şeyine lebbeyk çekmek dersi çıkıyor değil mi buradan? Her emrine Allahu Teala Hazretlerinin itaat etmek dersi çıkıyor. Bizim bir zamanlar büyük bir imparatorluğumuz vardı kardeşlerim. Biz böyle fukara değildik eskiden. Böyle yoksul değildik. Böyle kaşık işi kadar bir memlekette değildik. Allah yolunda çarpıştığımız zamanlar işçi gönderdiğimiz yerlere askerlerimiz giderdi. Oralarda bizim fermanımız okunurdu. Bir zamanlar. O petrollerini şimdi Amerikalıların aldıkları, çıkarttıkları, bize sattıkları yerler bizimdi bir zamanlar. Oraya vali gönderirdik. İdareci gönderirdik. hutbeler bizim namımıza okunurdu. İncelemişler, biz bu devletle uğraşıyoruz diye. Bizim dedelerimizin devletinin düşmanları. O devleti parça parça eden insanlar incelemişler. Nasıl oluyor da bu devleti yıkamıyoruz? Nedir bunların arasındaki bu muhabbet? Sultan buradan cihat ilan etmiş. Dikkat edin. Sultan burada düşmanla cihat ilan ediyorum, cihat etmemiz gerekiyor demiş. Avusturalya'dan, dikkatinizi çekiyorum, Avusturya'dan değil, Avustralya'dan, Hint Okyanusu'nun ötesinde, Asya'nın güneydoğusunda, dünyanın 5. kıtası olan Avustralya'da 2 tane Müslüman işçi çalışıyormuş trende, tren idaresinde. Çekmişler silahları, treni esir almışlar. 2 kişi. Şimdi müzedeymiş onların resimleri. Oraya giden arkadaşlar oradan anlatıyorlar. 2 kişi. Ne oluyor filan demişler. Herkes şaşırmış, şey yapmış filan. Sonra bakmışlar 2 kişi. Neticede tabii şey yapılmış. Neden böyle yaptınız? Niye yapmayalım demişler. Sultanımız cihat ilan etti. Sultanımız cihat ilan etti. Niye yapmayalım demişler. Adamlar bu hali beğenmiş de müzeye şeyini koymuşlar. Yani o işçilerimizin, o işçi kardeşlerim, o mümin kardeş, çünkü ölçüyor biçiyor. İki kişiyle Avustralya fetholunmaz ama 10 milyon kilometre karelik koca bir kıta. Mümkün değil fethedilmesi ama ne yapalım, sultan cihat ilan etmiş. Benim dinimin, imanımın gereği diyor. Sonunu Allah bilir. Bana ne sonu? Ben kulum, ben emir yaparım. Sonunu Allah bilir. Ah Müslüman. İşte biz bunu kaybettiğimiz için şimdi böyle fukarayız. Böyleyiz. Ondan böyle başımız her türlü dertten derde, taştan taşa çalıyor. Allah'a itaat ettin mi, Allah her şeyi senin emrine verir. Zaten senin emrinden değil mi? Yerler, gökler, elektrikler, sular, hayvanlar, binekler, ağaçlar. Şeyh Sadi ne kadar güzel söylüyor. Bulut, rüzgar, ağaç, efendim güneş, yağmur, hepsi harıl harıl fabrika gibi çalışıyorlar. Neden? Ta tunani be kefariyü be gaflet nehari. Sen eline bir lokma alasın da gafletle yemeyesin diye. Sen beslenesin diye. Güneş çalışıyor, ay rüzgar çalışıyor, bulut çalışıyor, yağmur çalışıyor. Sen yemeği yiyesin ama bu yemeği göndereni bilesin diye, seni beslemek için çalışıyor. İnsafa sığar mı diyor arkasından. Hepsi senin emrinde, el pençe divan karşımda durmuşlar da sen ferman dinleme. Sen Allahu Teala Hazretlerinin sözünü dinleme, yakışır mı? Şartı insaf ne büvet ki tu ferman ne beri. İnsafa sığmaz ki sen söz dinlemeyesin. Hepsini senin emrine vermiş şu Halik-i Zülcelal Hazretleri, şu kainatın sahibi olan Halık'ımız, Razık'ımız Allahu Teala Hazretleri, ben bu insan neslini mükerrem bir mahluk kıldım. Hepiniz ona hizmet edeceksiniz demiş. İnsafa sığar mı, sen söz dinlemiyorsun? Bulut dinliyor. Yağmur dinliyor. Güneş dinliyor. Toprak dinliyor, sen söz dinlemiyorsun. Bre insaf. Şartı insaf. Ne büvet ki tu ferman ne beri. İnsafa sığmaz ki sen söz dinlemeyesin. İşte lebbeyk diyeceğiz. Buyur ya Rabbi. Nerede olursa. Hadi gel artık, hayatın bitti. Bana gel. Lebbeyk. Lebbeyk Allahümme. Allah bize akıl versin. Amin. Şuur versin. Amin. En büyük şeref ne? Allahu Teala Hazretlerine kul olmak. Gerisi hep kölelik. Paraya kölelik, mevkiye kölelik, makama kölelik, dünyaya kölelik. Her şeye kölelik. En büyük şeref insanın Allah'a kul olması. Allah bizi hür eylesin. Hür. Azat ettiği kullardan eylesin. Esir etmesin. Toprağa esir oluyorsun. Dükkana esir oluyorsun. Allah gel diyor. Namaz vakti diyor. Gelemem. Müşteri var. Para, pul. Allah bizi hür eylesin. Hürriyet çok güzel şeydir. Bizi hür eylesin, ona kul eylesin. Ona köle olalım. Şereflerin en büyüğü. böyle bu lebbeyk deme, lebbeyk demeyi hatırınızdan çıkartmayın. Buyur ya Rabbi. Hem de kat kat buyur. Tekrar tekrar buyur. Her emrine, sadece haccına değil, her emrine. Hacca gelince haccın çok esrarı var. Hac baştan aşağıya imtihandır. Sabır imtihanı, kulluk imtihanı, sıdkı sadakat imtihanı. Sen Müslümanım mı dedin? Evet ya Rabbi. Benim fermanımı tutmaya mı geldin? Hadi bakalım. Baştan aşağıya sabır imtihanıdır. O senin yumuşak döşekler yoktur. Efendim, tek müstakil odaların yoktur. 20 kişiyi bir odaya tıkarlar. Su ararsın bulamazsın. Namaz kılacaksın bir yerde doğru düzgün yer bulamazsın. İstediğin işler tam senin keyfine göre gitmez. Efendim, başka zaman para verseler efendim yatmayacağım yer diyor. İki gün aç kaldım diyor. Açıkta kaldım. Otelde yer ayıracaklardı. Ayırmamışlar diyor. Birisi diyor Allah'ın bir kulu, Allah razı olsun, gel hadi şurada yat dedi diyor. Baktım diyor, başka zaman üstüne para verseler yatmam orada diyor. Cump yattım diyor, uyudum diyor. İmtihan. Orada her şeyden Allah kesiyor, kendisine kul olmayı öğretiyor insana. Ma min müslümin yeudu müslümen gadveten ev gudveten İlla salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yumsiye ve in adehu aşiyeten illa salla aleyhi seb'une elfe melekin hatta yusbiha ve kâne lehu harife harifun fil cennet. Bu hadisi şerif geçtiğimiz hafta olan hadisi şerifler gibi Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet edilmiş, Müslümanın Müslümana karşı vazifelerinden birisini bahis konusu etmiş bir hadisi şerif. Müslümanın Müslümana karşı vazifeleri çok. Çünkü Müslüman Müslümanın kardeşi. Birbirimizi boğazlıyoruz ya, yakamıza şey yapıyoruz, arkamızdan çekiştiriyoruz, çelme takıyoruz, aleyhinde konuşuyoruz ya, biz kardeşiz, haberiniz olsun. Müslüman Müslümanın kardeşi, bizim dinimiz kardeşliğe büyük sevaplar vaat etmiş, büyük mükafatlar koymuş, büyük mükafatlar koymuş, biz de inat ediyoruz. Hayır, o sevapları almam. İlle günaha gireceğim, sevapları istemiyorum der gibi. Ekseriyetin hali bu. Allah uyanıklık versin. Ne yapalım? Deliye şifalı bardağı uzatırsın ilacı, elinin tersiyle bir tane patlatır yere döker. Neden? Ne yapacak? Aklı yok ki deli. Karın zararın nereden geldiğini bilmiyor ki. Şifa, hayat, tatlılık, hoşluk Müslümanın Müslümanı sevmesinde, kardeş olmasında, ama gel de bakalım kardeş ol. Ne diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Hiçbir Müslüman yoktur ki sabahleyin bir Müslüman kardeşini ziyaret etsin de akşama kadar ona 70 bin melek dua etmesin. Hiçbir Müslüman yoktur ki eğer o kardeşini akşam üstü ziyaret ederse 70 bin melek sabaha kadar ona dua eder. O zaman da sabaha kadar. Bu ziyaret normal bir ziyaret değil. Ade yaudu iadetül marid derler. Hasta ziyaret. Müslüman kardeşin hasta olmuş. Senin vazifen ne? Ziyarete gideceksin. Müslüman kardeşini ziyarete gideceksin. Hasta olmuş. Ya ölür ya kalır. Sonra teselliye ihtiyacı var. Birisi gelse diye yola bakar, birisi tatlı bir söz söylese diye, morali düzelsin diye ister, bekler. Onun için ona gitmek lazım. Alnına elini koymak lazım. Seni iyi gördüm demek lazım. Allah şifa versin demek lazım. Senin duan makbuldür, bana dua eyle demek lazım. Meraklanma, senin iniltin tesbihtir, uykun ibadettir demek lazım. Yapamadığın ibadetleri, hastalık dolayısıyla yapamadığın ibadetleri merak etme, meleklere Allah yazdırtıyor. Sağlığında bu ne ibadet yapardı meleklerim? Gece kalkardı ya Rabbi, tesbih çekerdi, Kur'an okurdu, hayra koşardı. Yazın, yapıyormuş gibi yazın. yapıyormuş gibi yazın. Böyledir, meraklanma, bu hastalığın da bir başka faydalı tarafı vardır. Bir taraftan ızdırap çekiyorsun ama hadi öbür taraftan da kârın vardır. Eğer bu hastalıktan kalkarsan defteri amalin bembeyaz olarak kalkacaksın. Hiç kir kalmamış olarak. Günahlar silinmiş olarak kalkacaksın diye teselli edebilir insan. Teselli eder. O da müteselli olur. Hakikaten tesiri oluyor. Hakikaten de insan böyle bekliyor. Gecenin saatinde bakıyorsun saat 2'ye 5 var. Canın sıkılıyor. Herkes gitmiş. Hasta bakıcılar uyumuş. Öbür arkadaşların uyuyor. Sen ızdıraptan uyuyamıyorsun. Altında yatak var ama yatağın altındaki karyolanın telleri sırtına batıyor gibi geliyor insana. O kadar zor. Çok bir vakit geçiyor. Ne kadar vakit geçti diye bakıyorsun. 2'ye 3 var. 2 dakika geçmiş. Gene bir uğraşıyorsun, didiniyorsun epeyce bir zaman. Bir daha bakıyorsun ne oldu filan. 2'ye 1 var. Subhanallah. Geçmiyor vakit. Sabahleyin hele bir hasta bakıcılar filan gelmeye başladı mı artık. Doktor vizitesi zamanı geldi mi bayram gibi oluyor. İnsan geliyor. İnsan geliyor. Yalnızlıktan kurtuluyor insan. Unutuyor. Teselli oluyor. İşte hasta ziyaret. Müslümanın Müslümana vazifelerinden birisi bu. Hasta olunca ziyaret edecek. Mühim vazifelerden birisi. Eğer sabah ziyaret ederse aşiyye, gad ve sabahleyin. Sabah vakti demek. Sabahleyin ziyaret ederse akşama kadar 70 bin melek ona dua eder. Melekler kimler? Günahsız kulları Allah'ın. Günah işlemeyen. La ya'sûne Allah'a ma emerahum ve yef'alûne ma yu'merûn. Allah ne emrederse yapan, hiç isyan etmeyen, bizim gibi söz dinlemez kullar değil, masum kullar, onlar dua ederler. Ya Rabbi, bu kardeşini sevip de ziyaret eden kuluna şunu ihsan eyle, bunu ihsan eyle, affeyle, mağfiret eyle diye dua ederler. Akşam ziyaret ederse sabaha kadar melekler dua eder. 70 bin melek. Var buna göre arkadaşlık, ahbaplık et. Buna göre hasta kardeşlerini düşün, ziyaret eyle, yardım eyle, ilgi göster. Ma min müslimeyni yeltekiyani fe yetesafahani illa gufira lehuma kable en yeteferraka kable en yeteferraka. Bu Hasan hadisi şerif, Bera İbni Hazib radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. Sonra yaparız. Bu hadisi şerifte gene muhabbetten. Gene ne var, aranızda bir ihtilaf var galiba. Hep Peygamber Efendimiz hadisi şeriflerden muhabbetinizi arttırın diye ikazlar geliyor. İki Müslüman yoktur ki birbirleriyle karşılaşsınlar ve birbirleriyle müsafaha etsinler de el tutuşup da şöyle müsafaha etsinler birbirleriyle. Muhakkak Allah daha birbirlerinden ayrılmadan onların günahlarını affı mağfiret eder. Şimdi bizim Ankara'da bir mahalle camimiz var. Namaz kılıyoruz. Namaz kıldıktan sonra da Müslüman Müslümanı seviyor. Nasılsın? Elini sıkıyor, şey yapıyor. Bazısı da alışmamış. Göstermemişler ki. Görmemiş daha önce. Yani muhit değişti, kültür değişti, şartlar değişti. Haberi yok. Şimdi böyle el sıksa anlayacak, görüyor onu. Her yerde görüyor. Yapıştı mı el sallıyor. Efendim onu biliyor. Ama böyle el sıkışıp da şey yapınca bunu anlayamıyor. İsyan ediyor. Canım yok böyle şey. Yapmayın. Nedir bu filan diye. Yapmayalım ama geldi can dayanmıyor ki, işte şu hadis-i şerife baksana. İki Müslüman karşı karşıya gelir de birbirleriyle müsafaha ederse daha birbirlerinden ayrılmadan günahları affolur. Ellerini tutuyorlar, birbirleriyle müsafaha denilir. Şöyle elleri yukarıdan tutmak suretiyle, böyle değil de böyle tutmak suretiyle müsafaha ederek birbirlerine muhabbetlerini ızhar ediyorlar. Sevgi ızhar ediyorlar. Birbirlerinden kaçmıyorlar, firar etmiyorlar. Birbirlerine kızmıyorlar da sevgi ızhar ediyorlar. Ondan Allah affı mağfiret ediyor. Şimdi İşte bu da neyin misalidir? Müslümanın Müslümanı sevmesinin mükafatlı olduğunu söyledim ya. Demek kendimden söylememişim. Allah-u Teala Hazretleri ne istiyor? Allah-u Teala Hazretleri lütfuyla, keremiyle bizi ikaz ve irşad ederek bizim birbirimize kardeş olmamızı istiyor. Kardeş etmiş de riayet etmemizi istiyor. İnnemel müminûne ihvetun. Sen benim kardeşimsin, ben senin kardeşinim. Kardeşiz de bu kardeşliğe riayet etmemizi istiyor. Herkes hani çocuğuna bir şey yaptıracağı zaman ne der? Evladım, bugün dersine çalışırsan sana bisiklet alacağım sene sonunda. Veyahut çocuğum şu vazifeni yaparsan kocaman bir çikolata var sana. Veyahut elma şekeri alacağım, horoz şekeri alacağım. Şeyine göre. Uslu durursan şöyle yapacağım. Bir mükafat. Sen de kardeşini seversen bu var diyor işte Allah-u Teala Hazretleri. Eğer çok şuurlu, akıllı kimseler olsa Allah-u Teala Hazretlerine buyur ya Rabbi, emrindeyim, fermanındayım diyeceğiz. Mükafat bile aramayacağız. Mükafat bile aramayacağız ama böyle mükafatlar da vermiş. Rabia-i Adebiye diye bir saliha hatun yaşamış biliyorsunuz Basra'da. Efendim demiş ki ya Rabbi, eğer ben senin cennetine gireyim diye sana ibadet ediyorsam beni sokma cennetine. Eğer cehennemde yanarım, aman ibadet edeyim de cehennemde yanmaktan kurtulayım diye ibadet ediyorsam yak beni. Cehennemde otlara, ateşlere yak. Ama sırf sana, senin rızan için ibadet ediyorsam, seni sevdiğimden sana kulluk ediyorsam beni sevdiğime kavuştur diye dua edermiş. O da bir duygu işte. O da bir kadınmış ama var mı onun gibi öyle er kişi, merdane düşünen kaç kişi var bilmiyoruz. Allah işte mükafat da veriyor. Mükafatı da var. Kimisi mükafata da bakmıyor. Vekkeltü ilel mahbubi emri küllehu. İşlerimin hepsini sevgilime havale eyledim. Fe inşa'e ahyani ve inşa'e etlefa. Dilerse beni yaşatır, dilerse telef eder. Ne yaparsa yapsın. İşlerimi sevdiğime havale ettim diyor şair. O da bir seviye. O da yüksek bir seviye tabii. Rıza ve teslimiyet makamı derlermiş. Öyle bir şeyler varmış. Bazı insanlar öyleymiş işte. Allah-u Teala Hazretlerinden gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa. İkisi de cana safa, lütfun da hoş, kahrın da hoş. Eğer senin celalinden cefa gelse, takdiri ilahi, hoş. Eğer senin cemalinden vefa gelse, güzelliklere erdirsen, hoşluklara, nimetlere erdirsen, o da hoş. İkisi de cana safa. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmiş bazıları. Kimisi de azıcık sıkıntıyı gördüm, basıyor feryadı. Ya Rab, bunudan benim başıma getirecektir. Bu takdirler insan oğulları için. Hayat, imtihan, hepsi olur. Ne? Hasta da olursun, efendim, işin de ters gider, kayıp da edersin, kazanırsın da. Sen Allah'a iyi kulluk etmeye bak. Sen Allah'a iyi kulluk etmeye bak. Eski zamanda şeyh efendinin birisi varmış. Kamil, olgun bir insan. Ama hiç kimse bilmezmiş onun kamil olduğunu. Bir tane de müridi varmış. Şeyh efendi imammış, müridi müezzin. Camisi de tıngır tıngır bomboşmuş. Hiç kimse yokmuş. Kimse gelmiyor. Kenar bir mahalle camisi, kimse de gelmiyormuş. Allah'ın bir veli kulu ama bilmiyor ki kimse şöhret denilen afete bulaşmamış. Kimse gelmiyor. Bir gün mürit demiş ki, müezzin şeyhiyle oturmuşlar, tesbih çekmişler. Efendim demişler. Başkalarının böyle efendim, başka hocaların, şeyhlerin dergahlarına, tekkelerine gelen, giden kalabalık oluyor. Bizde hiç kimse yok. Biraz halbuki sizin kadri kıymetinizi bilseler ya filan diye böyle söyleyince şeyh efendi şöyle bir dikkatli bakmış. Olur be evladım demiş, o da olur demiş. O da olur. Camiden çıkmış. Sokakta mahallenin çocukları bir gürültü, bir patırdı, ağlaşıyorlar filan. Ne oldu çocuklar demiş. Bir tanesi şöyle gözlerinden yaşları silerek, hocam demiş, ben serçe yakalamıştım demiş, Hasan elimden almak istedi, ben vermemek istedim demiş. O başından tuttu, ben gövdesinden tuttum, çekiştirirken hayvancağızın kafasını kopardık, serçemi öldürdü filan. Onlar ağlıyor, getir bakalım başını demiş. Getirmişler, Bismillahirrahmanirrahim demiş, tükürüklemiş, onun başını kopmuş, serçenin başını gövdesine yapıştırmış, pırr, serçe uçmuş gitmiş. Keramet, olağanüstü, olmayacak bir işi göstermiş öyle. Tabii çocuklar böyle gözleri fal taşı gibi açılmış, ağlamayı unutmuşlar. Herkes bir tarafa koşuşmuş. Herkes anasına babasına hoca dedenin yaptığını gördün mü, duydun mu, ne yaptı? İşte ölmüş serçenin kopmuş kafasını yapıştırdı, uçurdu, yayılmış bu. Cami ağzına kadar dolmaya başlamış ondan sonra. Ağzına kadar dolmaya başlamış. Filanca camide bir kamil kimse varmış. Kimse kadri kıymetini bilmiyormuş. Aman gidelim duasını alalım. Herkes koşmuş. Cumaları, bayramları, geceleri, gündüzleri cami böyle kalabalık oluyor. Fakat hizmette müezzin efendiye düşüyormuş. Hoş geldin, beş gittin, pabuçları değiştirecek, evet. Şeker ikram edecek, bilmem ne yapacak filan. Havlu tutacak, peşkir tutacak. Uyku uyuyamaz olmuş, dinlenemez olmuş, rahat edemez olmuş, hocasının yanına oturamaz olmuş, yüzünü göremez olmuş, sohbetinden faydalanamaz bir hale gelmiş. Bir gün bir tenha da böyle yan yana kalınca geceliğin, hocam demiş, galiba ben hata işledim. Ben galiba hata işledim. Eskiden meğer ne güzelmiş o sakin sakin günler, baş başaydık sizinle. Şimdi demiş, oturamıyorum, kalkamıyorum, sizi duyamıyorum, dinleyemiyorum. O da olur evladım demiş. O da olur inşallah demiş. Bir cuma günü şurasına bağırsak şişirmiş, iki ucunu bağlamış, koyun bağırsağını şişirmiş, koymuş cübbesinin altına. Minbere doğru yürürken hutbe okuyacak, koltuğunu sıktırı sıktırı vermiş bir ses çıksın diye. Tabi herkes birbirine bakmış, bir şey oluyor, ne oluyor, hoca abdestini kaçırıyor ama kimsenin haberi yok, hoca da farkında değil, ihtiyar filan diye. Bir tanesi ötekisine demiş ki, şimdi bu abdestsiz hutbe okuyacak. Neyse ne dinleriz ama namaza geçecek abdestsiz kıldırdığı zaman cumamız olmaz. Kalk öbür camiye yetişelim. Birer ikişer, birer ikişer, kaçan kaçana, birkaç kişi kalmış, cami tenhalaşmış. Herkes gitmiş. Ondan sonra da şehirde yayılmış, filanca caminin hocası kamil imiş ama ihtiyarlamış zavallıcık, abdestini bile tutamıyor. Kaçırdığının da farkında değil diye. Ondan sonra cami tenhalaşmış gene. Baş başa kalmışlar imamla müezzin gene eskisi gibi. Hocam demiş, gene eskisi gibi baş başa kaldık. Evladım demiş, sen ne aldırıyorsun o kalabalıklara? Bir tükürükle gelen bir üfürükle gider demiş. Sen Allah'a kulluk etmeye bak demiş. Sen Allah'a iyi kulluk etmeye bak. Ne olacak? Olmuş, olmamış. Allah bizi bu şuura erdesin, yolundan ayırmasın. Amin. Gerisi hep laf. Mâ min müslimeyni yemûtu lehumâ min evlâdihimâ lem yeblugul hinse illâ kânû lehumâ hısnen hasînen minen nâr ve kâle ve in kâne ve in kâna isneyn kalu ve inkâne vahiden kâle ve inkâne vahiden ve lakin innemâ zâlike inde sadmetil ula mâ min müslümeyni yemûtu lehumâ selâsetüm min evlâdihimâ lem yevdugul hinse. Bu hadis-i şerifte kardeşlerim, bu hadis-i şerifte çocukları ölen kimselerle ilgili. Bu hadis-i şerif çocukları ölen ailelerle ilgili. Bakalım Peygamber Efendimiz çocuğu ölen kimseler hakkında ne buyurmuş? Buyuruyor ki sevgili Peygamberimiz Efendimiz, Allah şefaatine nail eylesin, İki Müslüman yoktur ki onların üç evladı henüz buluğa ermemiş olan üç tane evladı ölsün de o onların ölümleri ona cehennemden bir kuvvetli kale teşkil etmesin. Cehenneme karşı surlu kuvvetli bir kale teşkil etmesin. Bunun üzerine demişler ya Resulallah, eğer iki tane olursa, iki tanesi ölmüşse evlatlarından, buyurmuş ki ve imkanı tesneteyim. İki tane de olsa. Bir de yine bir başkası demiş ki bir kişi, bir tane çocuğu ölürse ya Rabbi, ya Resulallah, buyurmuş ki bir tane çocuğu bile ölse, fakat bu felaketin ilk gelip çattığı zamandır demiş. Şimdi izah edelim. Bir insan evleniyor, çoluk çocuğu oluyor. Bu çocuklar bazen yaşıyor, bazen ölüyor. Çocukları veren Allah, alan Allah, vallahu yuhyi ve yumit, bizi de öldüren Allah, yaşatan Allah. Her şey Allahu Teala Hazretlerinden. Üç çocuğu ölürse bir insanın diyor Peygamber Efendimiz, doğan çocuklarından henüz buluğa ermeden, tabi neden buluğa ermeden diyor, sonra çocuklar büyüdükten sonra, hepimiz bir ananın babanın çocuğuyuz ama yaşlandık, sonra öleceğiz, o değil. Yani henüz daha buluğa ermemişken, ana baba kucağındayken, evindeyken, ocaktayken, onların sevgisi ile onların ciğerleri, gönülleri doluyken, üç tane çocuğu ölürse, bunlar ona cehenneme karşı bir kuvvetli kale olur, muhkem kale olur. Ne demek? Yani bu çocukların acısı dolayısıyla Allah onu cehenneme sokmaz demek. Cehennemden azat olmasına vesile olur. Hatta o ölen çocuklar da mahşer halkına su dağıtacaklar, sebil. Su dağıtacaklar o Müslüman çocuklar, küçük çocuklar. Şimdi bunun üzerine birisi sormuş, demiş ki ya Resulallah, eğer iki çocuğu olursa ne olacak, ölmüşse ne olacak? Yani üç çocuğu ölünce cehennemden azat olmasına bir kuvvetli kale oluyor. İki çocuk ölürse ne olacak? İki çocuk da ölse gene aynı durum hasıl olur, aynı sevap olur, cehennemden kurtulmasına sebep olur. Bir başkası da demiş ki peki bir çocuğu ölmüşse ne olacak? Bir çocuğu da ölmüşse aynı durum olur. Yani cehennemden azat olmasına, cehennemden korunmasına bir kuvvetli kale teşkil eder demiş. Yalnız arkasından ekliyor, o söze çok dikkat edin. Velakin zalike inde sadmetul ula. İnnemâ zâke inde sadmetul ula. Bu darbenin ilk geldiği zamanda olacak. Yani sadme demek, sademe çarpma demek. O felaketin gelip de insana ilk çarptığı zamanda sabır olacak. Sabredecek ama ne zaman? Aradan 5 sene geçmiş, zaten çocuğun acısı artık alışıyor insan. Öyle zaman değil. İlk felaketin olduğu zamanda nasıl durdun sen? Metin durdun mu? Boyun büktün de dilini tuttun mu? İtiraz eylemeden, böyle feryadu figanı basmadan, başıma bunda mı getirecektin ya Rabbi gibi edepsizce sözler söylemeden sabredebildin mi? Ne yapalım Mevla'dan geldi diye. İlk anda, ilk sadmede sabredebildiysen, o zaman bir çocukta bile Allah o ecri verir diyor. Demek ki kardeşlerim, Allahu Teala Hazretleri bu dünya hayatında alır verir, yükseltir alçaltır, zengin eder fakir eder. Hepimiz kendi hayatımızda çeşitli halleri görmüşüzdür. İşimiz iyi giderken kötü gider, iflas ederiz. Efendim, iflas etmişken kazanırız, zengin oluruz. Sıhhatliyken zayıf düşeriz. Üç kişiye, beş kişiye güç yetirirken, pazumuzu kimse şey yapamazken, bileğimizi kimse bükemezken, sonra çoluk çocuğun maskarası olur o bir zamanın kabadayları. Bir heyet dediği zaman mahallenin öbür tarafından sokaklara kaçışırken insanlar, ihtiyarladığı zaman küçük çocuklar alay etmeye başlar. Ne hallere düşer insan, yani düşmez kalkmaz bir Allah'tır. Çeşit çeşit şeyler gelir insanların başına. Ne yapacağız? Eğer felaket gelirse aman ilk başta dişinizi sıkın, Allah'tan geldi bir imtihan. Bu imtihanı başarıyla atlatırsanız her felaketin karşısında bir mükafat var. Allah-u Teala Hazretleri sevapla mükafatla onu telafi ediyor, tatlandırıyor. Her isyandan da bir günah var. Nimet gelirse şükredin, nimetin gereğine göre Allah'a isyan etmeyin. Hiç yakışır mı Allah-u Teala Hazretlerinin nimetlerini yiyip de ona asi olmak? Geçen gün çok korktum, çok utandım, çok üzüldüm. Sırtım terledi gibi yani. Birisi çok hatırlı, çok itibarlı bir kimse. Bayağı yüksek mevkiden bir kimse. Dedi ki, sizin konuşmalarınızı Sultanahmet Camii'nde satıyorlarmış dedi. Aldım dedi. Yüreğim cız etti. sırtımdan şöyle bir ürpertme, ürperme geldi. Efendim, utandım. Kim bilir neler söyledim. İleri geri, şurada, işte sizin karşınızda. Utandım. Sonradan da bir de öteki tarafını düşündüm işin. Hey, hey cahil dedim kendi kendime. Sen burada insanlardan utanıyorsun. Allah'ı gıyıp olan Allahu Teala Hazretleri her söylediğini bilmiyor mu? Onun huzurunda hali biz ne olacak? Allah-u Teala Hazretleri yardım etsin. Allah kusurlarımızı affeylesin. Amin. Her ne kadar böyle hatamız, suçumuz, sürçmemiz, yanlış sözümüz, efendim hilaf-ı hakikat beyanımız varsa Mevlamız yüzümüzün karasını yüzümüze vurmasın. Amin. Settar ismi hürmetine setir eylesin. Amin. Gaffar ismi hürmetine mağfiret eylesin. Amin. Afu ismi hürmetine affeylesin. Amin. Bizi rahmetine mazhar eylesin. Amin. Dünyada ahirette rezil rüsva etmesin. Amin. Demek ki sabredeceğiz. Sabredeceğiz. Sabredersek sabrın sevabı çok. Sabrın sonu selamettir. Bilmez misiniz ki innallâhe me'as sabirin deniliyor. Ne demek? Allah sabredenlerle beraberdir demek. Peki yüren de bir şey hoplamadı mı? Allah sabredenlerle beraber ne demek? Seviyor senin yanında, senin cephende. Sabredenle beraber yan yana, senin yanında, senin tarafında yer alıyor. Hoşlanmaz mı insan? Bayram edeceği gelir yani. Yerinde duramaz. Öyle güzel bir şey duymuş da kitaplarda okudum, kalkmış yerinde duramamış, dönmeye başlamış diye delil getiriyorlar, sema'a delildir diye. Neyse. Bu hadis-i şerifin başka rivayetini eklemiş hocamız arkasına. Mâ min müslümeyni yemutu lehumâ selâsetüm minel veledi lem yebluğu hinsen illâ edhalehumel cennete bir fadlı rahmetihi iyyâhum. Bu hadis-i şerifte de ibare birazcık değişiyor. Şöyle dikkat ediverin. İki Müslüman yoktur ki, hiç iki Müslüman yoktur ki, yani karı koca demek. İkiden maksat karı koca. Hiçbir iki karı koca yoktur ki onların üç tane henüz buluğa ermemiş çocuğu ölsün de Allah onları muhakkak cennetine sokar. Neden sokar? Burada izah ediyor. Bi fadli rahmetihi iyyahum. Yani o çocuklara Allah'ın rahmetinden dolayı, Allah'ın o çocuklara rahmetinden dolayı, küçük yaşta hayatlarını aldı diye, o rahmetten dolayı veyahut bir başka açıklamaya göre o ana babanın o çocuklara olan sevgi ve şefkatinden, bağlılığından kopup gidiyor ya, şeyinden, yüreğinden, o çocuklara derler ki bizim İslam kültüründe çocuk nedir? Semeretül fuad. Gönlün meyvasıdır çocuk. Gönül meyvasıdır. Gönül ağacının efendim tatlı bir meyvasıdır o çocuk. Allah-u Teala Hazretleri bir başka hadis-i şerifte buyurmuş ki ey meleklerim, benim kulumun çocuğunun canını mı aldınız? Vazifeli melekler canını aldı ya, çocuğun canını aldı ya, benim çocuğum, kulumun çocuğunu, canını mı aldınız? Evet ya Rabbi, emir buyurdun, canını aldık. Benim kulumun gönlünün meyvasını mı koparıp aldınız? Evet ya Rabbi. Mâzâ kâle abdi, kulum ne dedi? Hamideke vesterca. Ya Rabbi sana hamd etti, ne yapalım? Allah'a hamd olsun. Her halimize hamd olsun. O veriyor, o alıyor dedi. İnna lillah ve inna ileyhi raciun dedi. Biz zaten Allah'ın kullarıyız. Hepimiz ona döndürüleceğiz. Biz onun mülküyüz, onun malıyız. Ne olacak dedi. Rıza gösterdi. Ona cennette bir ev yapın, bir saray yapın. O sarayın adını da Hamd Sarayı yazın buyuruyor. Hamd Sarayı, hamd. Neden? Kul hamd etti Allah'a. O başına gelen felaketten dolayı hamd etti diye. İşte böyle. Cennet nasıl kazanılıyormuş? Felaketlere sabretmek, hayırlara, nimetlere şükretmek, kulları, mahlukatı sevmek, işte böyle güzel şeylerle. Sabır, güzel huyların başıdır. Şükür, güzel huyların bir başkasıdır. Sevgi, güzel huyların en güzellerinden biridir. En hoşlarından, en tatlılarından biridir. En az bildiğimiz şey, nerede öğreteceğiz bilmiyorum. Hangi mektepte öğreteceğiz? Nasıl öğreteceğiz? Bunun alfabesi nedir? Efendim, doktorası nedir, profesörlüğü nedir anlayamadım. Söylemekle de olmuyor galiba. Bir şeyler yapmamız lazım. Ne yapacaksak. Bu şeyi sevmeyi öğretmemiz lazım. Söylüyoruz söylüyoruz, kızmayı öğreniyor millet. Sevmeyi öğrenemiyor bir türlü. Kızmaya gelince var. Yumruklaşmaya, kavgaya gelince var. Efendim darılmaya, küsmeye gelince var. Benim nefsim de öyle. Benim de hemen canım kızıverdi mi, sıkılıverdi mi, efendim küsüyorum, defterden siliyorum filan. Ama sevmeye geldi mi zor bir şey galiba. Tabii güzel şeyi sever de herkes insan. Biraz kötülüğün de güzel tarafını görüp ona kötülükleri yanındaki o güzel şeylerinden dolayı sevebilmek o yüksek bir şey. Müslümanın Müslümana karşı birazcık safça davranması, anlamıyormuş gibi görünmesi iyi oluyor. Anlasa da anlamazlığa vurdurması tatlı oluyor. Müslümanın huylarından biridir. Bir hadis-i şerif daha geldi. Bunun altında iki kişinin yine bu vefat eden çocuklarıyla ilgili. Neden üç tane hadisi hocamız peş peşe eklemiş? Nedir acaba böyle üç tane hadisi peş peşe eklemiş? Bak tereddüt etmeyin, bu bir tek hadis değildir. Bu başka başka yavrulardan, başka başka şeylerden gelmiştir. Sözüm sıhhatlidir, sağlamdır. Aklınızı başınıza devşirin. Bu mühim hadisede ekseri insanlar basar feryadı, saçını başını yolar, yakayı paçayı yırtar. Öyle yapmayın demek istiyor hocamız. Üç tanesini peş peşe getiriyor ki hatırında iyi kalsın diye. Madem öyle demiş, biz de üçünü de okuyalım. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Mâ min imre'eyni müslimeyni heleke beynehumâ veledâni evselâsetün fahtesebâ feyereyânin nâre ebedâ. İki Müslüman kişi yoktur ki onların üç tane, iki tane veyahut üç tane çocuğu vefat etsin de onlar fahte seba, sevabını Allah'tan bekleyerek sabretsinler de ondan sonra cehennem azabı görsünler. Mümkün değil. Asla görmezler. Yani ihteseba ne demek? Sevabını Allah'tan bekleyerek bir işi yapmak demek. Mesela bir hadis-i şerifte geçiyor. Men ihtesele yevmel cumuati imanen vahtisaben. Kim cuma günü Allah'a imanından dolayı ve sevabını Allah'tan bekleyerek gusül abdesti alırsa 10 günlük günaha af olur diye bildiriyor. Onun gibi. Kim iki Müslüman kişi ki onların iki veya üç çocuğu vefat etsin de onlar da sevabını Allah'tan bekleyerek sabretsinler. Ondan sonra cehennem ateşi görsünler. Mümkün değil. Feyereyaninnar ebeden. Mümkün değil görmeler. Cehennem ateşi görmezler. Sabrederlerse. Allah bizi hayırlı evlatlara sahip eylesin. Amin. Evlatlarımızı yaşayan evlatlar eylesin. Amin. Hayırlı evlatlar eylesin. Amin. Boylu postlu, endamlı, sıhhatli, akıllı, uslu olsunlar. Amin. İyi yetişsinler, iyi Müslüman olsunlar. Allah bizim nesillerimizden fasık, facir, kafir, zalim, müşrik, münafık getirmesin. Amin. Has, halis, böyle haza Müslüman, salih kimseler olsunlar evlatlarımız inşallah. Ama takdiri ilahi, Allah ne dilerse öyle işler, hikmetinden sual olunmaz. Eğer ölü veren olursa çocuklarımızdan sabredelim. Onun sabrının karşısında cehennemden azatlık var, cenneti kazanmak var. Ama ilk darbede sabrederse, Allah rızası için efendim sabrederse. Mâ min melikin yasılı rahimehu ve zevi karabetihi ve ya'dilu ala ra'iyyetihi illa şeddallahu lehu mülkehu ve ezzele lehu sevabehu ve ekreme me'abehu ve haffefe hisabehu. Bu da Hazreti Ali Efendimiz'den rivayet olunmuş olan bir hadisi şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu sefer hükümdar hakkında bir hadisi şerif söylemiş. Hükümdar ne demek? hüküm sahibi, ferman onun. Ferman onun, söz onun hakkı. Ne derse yapılıyor. Etrafına asker adam toplanmış, başkan o, reis o, onun sözü dinleniyor. Böyle bir kimse nasıl hareket ederse ne olur durumu, onu anlatıyor. Nasıl buyurmuş Peygamber? Şimdi diyeceksiniz ki hocam bu hadise atla istersen. Çünkü bu devirde hükümdar yok filan. Öyle değil. Bir kere olsun, yani o konudaki Peygamber Efendimiz'in sözünü duymuş oluruz. Sonra bir de şu var, hepimiz bir hükümdar değil miyiz? Kişi gönlünün sultanı, ne istersen öyle yapıyor. Evde istediğini yapmıyor musun? Ben bu evin efendisiyim diyorsun, ne istersen öyle yapıyorsun. Senin tabağın yok mu? Çoluk çocuğun, hanımın vesaire. Ona girer. Buradan ibret alırsın, ona faydası olur. Onun için o gözle dinleyelim. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Mâ min melikin, hiçbir hükümdar yoktur ki. Melik yani mülk sahibi, mülk elinde olan, egemenlik elinde olan hiçbir kimse yoktur ki. Bu hükümdar da demek olabilir, kaymakam da demek olur. Efendim, başkomiser de demek olabilir belki, müdür de demek olabilir. Yani melik, mülk, egemenlik elinde olan kimse. Hiçbir böyle melik yoktur ki... Yasılı rahimehu, akrabasına ilgiyi sürdürüyor. Kesmemiş ilgiyi. Ben hükümdar oldum diye alakayı kesmemiş. Sıla-i rahim ediyor. Yani akraba ile gidip gelmeyi, alakaları devam ettiriyor. Tabi gidip gelmek bir cephesi işin, aslında yardım etmek ikinci cephesi. Allah selamet versin, uzun ömür versin, sıhhat versin. Ali Yakup Hoca anlattı. Birisi gelmiş Bağdat'ta, sormuş, hocam ben zikri nasıl yapayım? Zikri hafi mi yapayım? Zikri cehri mi yapayım? Nasıl zikredeyim? Diye. Çok zenginmiş, biraz da eli sıkıymış. Sen demiş zikri böyle yapacaksın. Yani para vereceksin. Senin şeyin, hayrın öyle. Tabi akrabayı ziyaretten maksat hiç olmazsa küsme, darılma, git nasılsın diye halini hatırını sor, ama biraz da hediye götür, para ver, yardım eyle, sıkıntısını gider, ilgilen filan. Sıla-i rahim etmek öyle. Hükümdar da yakınlarıyla ilgiyi devam ettirecek. Onlara böyle bağışlarda bulunacak, ilgisini sürdürecek. Böyle yaparsa bir. İkincisi, ve zevi karabetihi, akrabasına, kendisinin efendim kavim kabilesine ve akrabasına böyle yakınlık gösterir, alakayı koparmaz, yardım ederse, sonra ve ya'dilu ala ra'iyyetihi, tebaasına adalet ederse, adaletle hareket ederse, adil olursa, teraziyle, ölçüyle hareket ederse, birisine meyledip ötekisini ihmal etmezse, efendim aralarında adaletle muamele ederse, hükmederse, illa şeddallahu lehu mülkehu, böyle yaptığı zaman hiçbir hükümler yoktur ki böyle yapmaz, Allah onun mülkünü kuvvetlendirir. İfade tarzı böyle, Arapçada böyle ifadeler vardır. Mesela bizim meşhur kelime-i tevhidimiz de öyle değil mi? La ilahe. Ne demek? Hiçbir ilah yoktur. Savurup atıyoruz hepsini. İllallah. Ancak Allah vardır. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Onun gibi. Hiçbir hükümdar yoktur ki böyle böyle böyle yapsın. İlla şeddallahu mülkehu. Allah muhakkak onun mülkünü kuvvetlendirir. Biz bunu Türkçe'ye tercüme ederken nasıl söyleriz? Herhangi bir hükümdar ki sıla-i rahim yapar, akrabasıyla ilgiyi sürdürür, onlara yardımlarını devam ettirir ve aralarında tebaasına adaletle hükmederse, adalet icra ederse, Allah'ın mülkünü kuvvetlendirir diye söyleriz. Bizim cümle tarzımız Arap'ın cümle tarzından farklı. Onu da öğrenelim ona göre. Demek ki Allah onun mülkünü kuvvetlendiriyor. Hükümdarlığı devam ediyor ve sağlamlaşıyor temeli. Onun için denmiştir ki el adlu esasül mülk. Egemenliğin temeli nedir? Adalet. Adaletle hükmedersen Allah şey yapıyor. İlla şeddallahu mülkehu. Mülkünü sağlamlaştırıyor. Teşkil ediyor, kuvvetlendiriyor. Kuvvetlendiren, zayıflatan kim? Gücü kuvveti veren kim? Galip eden, mağlup eden kim? Allah. Allah kuvvetlendiriyor böyle yapana, adalet edene. Onun için el-adlu asyasil mülk. Bir devlet neden yıkılır? Adalet oldu mu yıkılmaz. Adaletsizlikten yıkılır. Komünist ülkelerde komünist ihtilal neden oluyor? Zengin başını almış gidiyor. Fakirin ızdırabıyla ilgilenmiyor. Efendim mülk eşit dağıtılmıyor. Efendim emeğin hakkı verilmiyor vesaire filan. İsyan bilmem ne, hadi mülk paldır küldür yıkılıp gidiyor. Devletler ondan yıkılır. Adalet olduğu zaman ilerler. Sonra ve ezzele lehu sevabehu. Allah onun sevabını arttırır, cezil eder, bol eder, bol sevap verir ve ekreme meabehu ve onun gideceği yerini kerim, güzel yer yapar. Nereye gideceğiz biz? Ahirette ya cennete inşallah Allah'ın lütfu keremiyle, fazlı kemali eliye keremiyle cennete veyahut da kafirler cehenneme gidecek. Yerini güzel yapar, ahiretteki yerini. Ekreme meabehu ve haffefe hisabehu. Hesabını da kolay yapar. Hadi geç, sen adaletle hükmetmiştin diye mizanın başında terletmez, geçirir. Demek ki bu hükümdarlar hakkındaymış ama bana da biraz uyar. Eğer ben de çoluk çocuğum arasında hükmederken adaletle hükmedersem, ilgiyi koparmazsam, efendim akrabalarıma bağlantımı devam ettirsem, ailem sağlam bir aile olur. Efendim Allah bana çok sevap verir, yerimi cennet eder, hesabımı kolay görür diyebiliriz benzetme yoluyla. Allah-u Teala Hazretleri cümlemizi adaletli kimseler eylesin. Adaletten ayırmasın, yolundan ayırmasın, rızasından ayırmasın. Fatiha-i Şerife maal Besmele-i Şerife. Bismillah. Amin. Subhane Rabbiyel Aliyyil A'lel Vehhab. Amin. Elhamdülillahi hakka hamdih. Amin. Nahmeduhu bi cemii mehamidih. Amin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkih. Amin. Seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbih. Amin. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ecmain. Amin. Allahümme ya Rabbena. Ya Rabbel alemin. Ya Erhamer Rahimin. Amin. Yaptığımız ibadet ve taatları, yaptığımız hatimleri, okuduğumuz ilimleri rahmetine vesileyle. Amin. Ecri cezil, sevabı kesir ihsan eyle. Amin. Hasıl olan ücür-ü mesubatın mislini evvelen ve hasaten Efendimiz, numune-i imtisalimiz, Peygamberimiz, başımızın tacı Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine acizane, naçizane, fakirane şu anda hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rab, Peygamber Efendimizin şefaatine bizleri nail eyle. Amin. İltifatına mazhar eyle. Amin. Ya Rabbi, Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına da ayrı ayrı hediye eyledik, vasıl. Amin. Vesair enbiya ve mürselin. Amin. Ve cümle evliya Allah'ın ruhlarına. Amin. Ve hasaten Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Mürteza'dan müteselsilen bize kadar güzeran eylemiş olan cümle saadat ve meşayih-i turku aliyemize ve hülefasına, müritlerine, mühiplerinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, bizi salih, veli, makbul, mahbub kullarına hayrül halef eyle. Amin. Ya Rabbi, himmet ve teveccühlerine mazhar eyle. Amin. Bizi salih veli kullarına haşir eyle. Amin. Ya Rabbi, ahirete intikal eylemiş olan ana baba, nine dede, kardeş, evlat vesaire yakınlarımızın ve sevdiklerimizin ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle. Amin. Sair müminin-i müminat ve müslümin-i müslümatın da ruhlarını şad eyle. Amin. Ya Rab, cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Amin. Ruhlarını şu hediyelerimizden memnun ve mesrur eyle. Amin. Ya Rabbi, bizlerin ve onların derecelerini âlâ eyle. Amin. Rızana cümlemizi vasıl eyle. Amin. Ya Rabbi, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Amin. Dertlerimize devalar ihsan eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar ver. Amin. namurat olanlarımızı bermurad eyle. Amin. Naşad olanlarımızı şadan ve handan eyle. Amin. Ya Rab yolunda daim eyle. Amin. Yanlış yollara saptırma. Amin. Ahir zamanın fitnelerine bulaştırma. Amin. Ya Rab nefse şeytana uydurma. Amin. Yolunda daim zikrinde kaim eyle. Amin. İzzetten sonra zillete düşürme. Amin. Hidayetten sonra dalalete düşürme. Amin. Kabulden sonra reddeyleme. Amin. Lütfeyle, kerem eyle. Amin. Ya Rab, hacetlerimizi reva eyle. Amin. Senden gayrıya muhtaç eyleme. Amin. Kimsenin önünde hor zelil eyleme. Amin. Mahşer halkına rüsva eyleme. Amin. Rızana uygun ömür sürüp, huzuruna sevdiğin, razı olduğun bir kul olarak gelmeyi nasip et. Amin. Esbabını ihsan eyle. Amin. Bize tevfikini refik eyle. Amin. Hak üzere daim eyle. Amin. Hakkı hak görüp ona uymayı nasip eyle. Amin. Batılı batıl görüp ondan uzak olmayı nasip Amin. Eyle. Amin. Ya Rabbi, ümmet-i Muhammed'e faydalı işler yapmayı nasip Amin. Eyle. Son nefeste cümlemize ol kelime-i tayyibe-i münciye ki buyurun. Eşhedü en la ilahe diyerek cennetteki makamımızı göre göre Resulullah'ın cemalini müşahede ede ede ruh teslim etmeyi nasip et. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti esrarı suretil Fatih. Allah'ım.